Иван Брулко продовжує. Я таку там літературу знайшов у його бібліотеці. Це Іван Брулко продовжує. Прошу про неї написати окремо. Як вона взялась, і як вона підняла свідомість. І ось, ось я тобі, я ж читав це, що він говорив. Ось. А ні, ось... то, що написано, цього ми не будемо доконувати. Але бачиш, а ось дивись, у мене і Оксана Мешко тут. І ось вона, як приїхала та Віра Ткаченко з Мешко, сюди до мене, в кімнату. Як мене взяла у штори Оксана Мешко? Чого ви не займаєтесь громадською роботою? Чого ви такий досвід, а вже ж хтось їй підказав, хто я такий, що не боялась. От, бо я б міг сказати, партійний квиток витяг. Коли там витяг? То вже немає чого витягати. Ну, це коли? Вже ж було в 90-ті роки. Так, да, це було в 90-му рівно, 90-му. Або в 89-му. Там вже можна було дулі горобцям тикати. Ну, корочка, ось тут багато є. Про цю бібліотеку. Ось тобі бабусько Стадник із Мукачево теж пише, що про книги, як вона використовувала. От, ось я тобі найду. Станіслав Реп'ях теж. Ось оцю фотографію треба було йому дати. Так, ну що ж, пане Сергій, нічого, запису не буде більше. Не буде. А як ви то привезли, то це все? Як то ви привезли? Я? Ага. 100 книг, це ж великий то обсяг. То ви не знаєте, я великим начальником був. Я їхав із Берліна начальником поїзда, який 20 вагонів. І там повні солдати, офіцери, і веземо ракету під великим секретом. А на одній платформі моя легкова автомашина, яку я купив у Берліні, дякуючи Ельзі, повні посуди Ельзинові, але там багато, це ж вагон, це чехла для вагона. Посуди, книжки всі привіз у Кобиляки. І оця ложечка, що ви бачите, це звідти. Ага, Ельзина. От, і в Кобиляки привіз. У Кобиляках дещо пропало. Ні, просто там двоюрідні брати приходять, дай почитати, взяв, дай посінчити. Отак. Але потім я його привіз сюди, у Пущу. У Пущі ще було благополучно, по-моєму. А отут дважди її. Але багато було вже на руках і вернув. Благополучно то благополучно, але таємні обшуки були, коли ми разом жили. От в яких роках ті обшуки були? Обшук був в 60-му році. Я пригадую такий випадок, і оце дуже інтересний. Приїхали, значить, підобрали мене ще там, викликали у оцей будинок на 33-й чи який, КГБ-ський. Ну, так. Володимирська 33. Ага, там зо мною говорили, все мені доказували, що як це я. Офіцер, секретник війська, ракетчик і все, а займаюсь дурним ділом, з націоналістами якшаюсь, знайшов якогось Сверстюка, і це вони теж, ага, мені ним, але крім Сверстюка ще було там. От, і, да-да, це, і говорить, що ви докрутитесь до того, що погано вам буде, із університету виженим, і з партії виженим, і все, кінчайте оце. От, і говорить мені о той, що то його вбили у поїзді чи де, на Ко прізвище, Шам район. Як ти гібіст? Що те, що потім? Шульженко. Говорить, що от на українській мові він за мною говорив. Ви скажіть, як ви дійшли от, на оцей шлях націоналістичний стан? От, я йому говорю, що я не вважаю, що я йду шляхом, яким йшов мій дід, мій батько. От, серйозно, це трудовий шлях українця і все. А він мені перебив, говорить, єдинственно правильний шлях – це ленінський шлях. І ви повинні як комуніст знати це. Значить, відкинув ото діда і батька і все, що я... Хто? Шульженко. Ага, Шульженко. Говорить, як на цей шлях? Я йому говорю, що дід і батько і все, от цим. І в душі так думаю, що вроді я йому гадав. Ну, сказав, добре. А він перебив, він не дослухав. Перебив і говорить, запам'ятайте, раз і навсегда, що єдиний правильний шлях – ленінський. І якщо ви... Я говорю, ні, на українській він говорить, це другий. І якщо ви не опам'ятаєтесь і не приймете правильного рішення, то на тому шляху погано вам буде. На дідовому і батьковому. Чесно, ну до того класично, що я і досі не забув. І я якось дуже хорошо придумав, що я йду діда шляхом. Але і він мені впоров так, що... Погано вам буде все. А, і що, я не запам'ятаю, не йди на правильний шлях, єнінський шлях. От, і, а тоді ж про це дуже, от я так думаю, що та ще ж і комуністу він говорить. Ну, хлопці, давайте по чарці. Ну, не п'єте ви. Ні, вже будемо йти. Так, а чого це? Ти ж його не п'єш. А, то ви не тільки не їсте, ви й не п'єте. А ти знаєш, що цей буклад я, мабуть, не візьму. Немає зовсім релігійного елементу тут. Зовсім немає. От жалко, ти дивись. Аж. А це тут чоловік. Але я візьму. Задля обкладинки. Слухай, там є, але там душевний гарний, от слова, як треба дітей вчити. 18-й рік, добре. Та подобається, що одна ця, а я її взяв, бо я педагоже, та подивився там, як... Ага, так я отож... Ну давай, ще проведеш нас. Я провів обов'язково, так я хочу ще випити. Так що ж тобі пити? А чого ви мене... Ви та цілу ніч собі сидіти пити? Ні, я це вже, я не алкоголік. Як з вами вип'ю. Ні. Хлопці, давайте вип'ємо, щоб ми ще зустрілися у мене. Ну, у мене залишилося 10 крапель. Ой, хитрі. Ви казали крапля. Та налий крапель. У мене 10. Ну, хочете переміряю? Ні, ну каплю для того, щоб я не тот, я чесно говорю, не хочу. О, ой, багато. Зроби йому. Не треба, я можу вам переміряти. Так, не в пусті. Тут 10 крапель є. Василь, ти знаєш, ну, в народі є так, що якщо пусту чарку ти піднімаєш, то це багато. То де пусту? Дивіться, бачите? Бачите? Он, бачиш? Угу. Ну, будьмо. О, я дякую Богу, що він мені дав, чесно, від душі скажу, дожити, що от з вами я гарно в такій атмосфері, і, ну, чудо. І Богу, я радий життю. Що ж мені, оце мені дали, і на днях, завтра, післязавтра приїде редактор журналу «Сузір'я», це дуже гарний журнал, щоб я написав про Корольова, а от дуже «Сузір'я», щоб про Корольова написав, як приклад для виховання дітей. І я там українську цю лінію проведу. Вона вже написана на 50%. Є. Так що я ще, для чого це я говорю? Як я робив, я себе лучше почуваю. Зайнятий, серйозно, там, приходить. Я тільки починаю ходити, нічого не робити. Ти про виховання національної гідності написав? Ні, я не написав. А хто ж буде писати? Інші будуть писати. Слухай, але ж ти теж поки пишеш? Мене знайдемо, слухай, я свою статтю. Поки, ні, то треба не поки, а треба казати, так, а я вже написав. У мене 4 чи 5 статей є, але вони заморожені і лежать ніхто. Розмовилась. Євген, та треба, обов'язково треба таку людину, Шудря б взяв, а потім кинув, бо він пішов по своїй лінії там. Давай знайдемо редактора, який би цим узявся. У мене є і редактори, і ну, тематика. Добре, я поговорю з Женією цією Горевою. Це письменниця, вона толкова. Аби вона взяла, довести до пів, слухай. Зай... Та Віра з нею поговорить. Та це Віра не авторитет. Віра не авторитет. Ну, я подзвоню їй. А от як ти поговориш і скажеш, що треба випустити для школи. Нічого не авторитет, вони зустрічаються систематично. Так що зустрічаються? Так, ну будьмо. Будьмо. А значить, це батько його сидів? Ага, а він кричав, а Юра ж Ірина, це його діти або друзі ж мої. Не казали цього, мовчали, от, ну воно і правильно вони робили. А чого це ляпати це? Хто вони знають, що я? А якби другому якому, ага, от, так вони, а ми пішли в театр Івана Франка, він попросився, що, і ти знаєш, до того, по-моєму, Маруся Богославка, є такий, п'єса є така. Ото якраз вона в театрі. Він плакав, прийшли, він, правда, в готелі ночував, поїхав від мене. Але ми випили і... А мову знав, так? Українську ні. Не знав. Але в дитячий вік він сирота з Пензенської губернії. І в дитячому віці оцей тюдин, батько Юри. Ото в дитячому віці він в Житомирі наймитом десь був, у якогось багатого. Ну, от дядька, тільки я так не спитав, чи це українець, чи росіянин, але в нього він прислужувався, і йому дуже сподобалась Україна, і він тоді от так близько. А дружина Марія, по-моєму, Марія Миколаївна, дуже інтелігентна і багата, ця із багатих росіян. Розказує мені коли, що вона в них, а в нас виїзд собственний був. А я питав, що це, справді я не дуже знав, що таке виїзд. А, ну, лошаді, і тачанка, чи як його назвати, от, і... Карета. Ага, карета. От, і, значить, ото ж вони держали так, як шохвера, а вони то. А я говорю, а хто ж ви такі були, що оце? А, говорив, батько мій був директором приватної власної гімназії. А тоді це, знаєш, і оцей Тюрін женився на ній. Гарна демократична жінка ця була, дочка. Ну, вони, взагалі, вони не шовіністично настроєні. Ну, так, порядна інтелігенція. Діти і виховання дітей. І оце я і написав у цій книжці для оцих наших, тих, що в космос літають. Я бачу, що в тебе тут поблизу є досить багато крамничок, наприклад. Союз друк, чи власне не союз друк, а преса. Так що ми далеко. Це було 24 січня 2002 року. Іван Бенедиктович Бровко і Євген Свистюк бесідували, записував Василь Овсієнко. Будемо продовжити 17 січня 2004 року. На жаль, Свистюка нема. Це Іван Бенедиктович Бровко, 11 жовтня 2003 року в їдальні. Розповідає про свою зустріч з Василем Стусом. А ну розкажіть. Ну, така виключка. Чому? Так. Борис Дмитрович, Антоненко Давидович, з якими досить часто зустрічався, він у мене був не раз із дружиною. От, і досить часто, якщо можна так сказати, ми їздили з Борисом Дмитровичем, з Євгеном Сверсіком і Іван Дзюба у Батурин, у Матронівку відзначати 150-річчя від народження Пантелеймона Куліша. От, це було прохання Бориса Дмитровича. Ми по телефону один одному не дзвонили, а домовились, де зустрінемось. У мене була машина, і я їх ждав по дорозі на Броварі. І зразу за Києвом, в лісі, в тому лісі, де зараз поховані політв'язні радянські. Биківня, так. Всі вони приїхали до Биківні автобусами, трамваями, а я вже ждав машиною, ми сіли, поїхали. От Борис Дмитрович розповідав, до села Леміші доїхали, про Розумовське. От, а потім ми були в Батурині, в музеї, подивилися на ту знамениту церкву, де був похоронений Кирило Розумовський. І, до речі, дуже така деталь визначна. Я про неї написав, воно є ще надруковано. Коли ми вже поверталися із Батурина в Матронівку по дорозі назад, от, то треба було машину заправити водою, і я пішов до сусіда, хата сусідня із церквою. І перед порогом пішов, щоб взяти води і заправити машину. І перед порогом була така плита, кам'яна, біла, але ногами затоптана грязно. Я став читати і прочитав, що тут здесь похоронений гетьман України і так далі. Мене це на мене так вплинуло сильно, що ногами топчу те, що було в церкві, все, щоб ходити не брудно було от в селі. Я прийшов. Я розповів це хлопцям, от Євгену, Івані Дзюбу і Борису Дмитровичу, але ми вже не встигли туди, бо треба було їхати. І я збираюсь буквально на днях поїхати, щоб віднайти це, сфотографувати, бо тоді не змили ми сфотографувати. От, і по суті діла, оце витирання ніг. плиту Розумовського, це уявляється як витирання ніг об Україну. От, ну, ми приїхали, відзначили, там дуже гарно. На могилі хрест був Куліша, але рядом ще було 2-3 могилки. І без хрестів. Це було на такій полянці під лісом невеличким. І через цю полянку стежка була. І люди ходили цією стежкою до села, до Мотронівки. А чи там по своїм сорам, куди там. І ми одного зупинили і питаємо, ну тут Куліша написано. А оце чиє? А він говорить, що то його дружина. От схована, але нікого нічого не було. І в той день ніхто не відзначав 150-річчя Куліша, до речі. От, і ми, Борис Дмитрович, дуже гарно, коротенько виступив, вклонились, стали на коліна. От, і наш молоденький 10-річний син Андрій Євгена Сверстюка був з нами. От, і він схилив голову. І Борис Дмитрович дуже чітко і гарно сказав, що Пантелеймон Куліш – це той, хто написав «Чорну Раду» і цим самим відкрив історію України от, по-своєму. От, що він переклав Біблію українською мовою і цим самим наблизив Україну і українців до Бога. Що він перекладав як перекладач і Шекспіра, і з французької, і німецької мови, і цим самим культуру України зближав з культурою Європи. Ну, коротко і дуже глибоко, і змістовно. Чудово легко встановити, вираховуючи, коли 150-річчя Куліша було, так? Ага, це якраз було 150-річчя. У мене є записи. Я вирахую. У мене є, подзвониш, я скажу точно це, що надруковано воно є. От, ну, і потім ми поїхали додому. Їхали ми завжди обережно, щоб нас не зустрічала міліція, от, і не перевіряла, але все було благополучно. І був там відповідно час, точно я зараз не можу сказати. От, коли Борис Дмитрович мені подзвонив, щоб я до нього зайшов, і я приїхав. І вони сиділи вдвох, і там був Василь Стус. Удвох? Хто? Ми з Борисом Дмитровичем у його так? Квартирі. Ага, ага. В його квартирі. А де ця квартира в нього була? А? А де ця квартира в нього була? А, тепер на ага, Хмельницького. Хмельницького, це так. Там. А тоді вона була Леніна на другому поверсі. От, ну я вже добре, як кажуть. А ви знаєте, в тій квартирі тепер живе Микола Руденко? Ну я чув, от, так, бачиш як, от, ну, це навіть приємно, що так передано. То 24-й номер. Да. І номер 68. Ага, і ми, він мене познайомив, ну він мене не знав Стус, так. От Борис Дмитрович охарактеризував там по-своєму, як він може. Вас, так? Ага, вас представив, як кажуть, Стусу. І Стус уже далі, то він сховано вів, бо третя людина прийшла, і хто вона така. А так він розповів, це з ним запам'ятався один дуже такий цікавий епізод. Каже, оце живу в Києві, до того скучно. І до того, і назвав декілька прізвищ з тих людей, з якими він працював в інституті літератури. Ага, і каже, і назвав прізвище одного, я зараз, чесно говорю, не пам'ятаю, як він з ним зустрів. Каже, бояться. І я поздоровався один одному, пожали руку, а потім той показує на годинника, я спішу, пробач, і говорить, побіг. І ще навів приклади. І каже, хожу один, хоч вертайся, там Борис Шуткович сказав. Там, говорить, друзі, хоч душу відкриєш, поговориш. А тут, говорить, як в Києві, як в таборі. От, ну, так трошки усміхнулися, але побачили в цьому таку долю велику правди, що люди дуже боязливі і не контактували. Ну, оце приблизно такий епізод, ну, це, який... Отже, це було в проміжку від серпня 79-го до 14 травня 80-го року. Він тоді був у Києві. Ага. А точніше, ви можете сказати, яка була пора, коли ця зустріч була? Ну, от у Матронівку це ви який час? Ну, це можна вирахувати. Це літом це було. Це скоро було після Матронівки, чи ні? Ні? Ну, ні, ваше, ні, так, не скоро, не скоро, не скоро. Не це могло бути і в 80-му році, так? Так, во-во-во, отак. Угу. Да, не скоро. Ну от цей епізод, а решта розмов була, ну, не з таких виразних, я не запам'ятав. От. Добре, дякую вам. Угу. А, так. Я повторю той факт, що він надзвичайно був вражений Стус, Василь Стус, тим, наскільки після його повернення в Київ він зустрів людей своїх закам'янілих, які були наскільки проштамповані ідеологією переляку, що навіть не хотіли говорити, тікали, боялись, не контактували. От це була типово радянська тих часів демократія. От. 12 жовтня 2003 року. Щоб поклонятися йому в правді, треба його пізнати. А щоб пізнати правду, треба пізнати себе і своє місце у цьому житті. Це не дається просто. До цього треба зростати, проходити через страждання, проходити через ті пустелі, які покладає життя перед людиною. Поклонятися Богові в дусі – це значить зробити в собі те відкриття. Так, зробити відкриття, що ми є люди, наповнені тим диханням Божим, яке називається Духом. Тим вищим, що зв'язує нас з небом. Тим вищим, що піднімає нас над тваринним світом, що піднімає нас, що робить нас не тільки створіннями, зробленими із мінералів, із солей, чи із якихось інших таких матеріальних речей. Ми є люди по образу і подобі Божій створені. Бог сам вдихнув в нас те життя. Бог сам зробив нас собі подібними у нашій свободі, у нашій творчості, у тому, що ми можемо любити один одного. Але у цьому світі, який лежить у злі, любити, вірити, надіятись, служити правді – це завжди жертва. І хто цю жертву складе, той принесе Богові плід у вічності. І тоді, коли ми співаємо вічну пам'ять тим, хто склали те поклоніння, чи звершили те поклоніння в дусі і правді, то ми розуміємо, що вічна пам'ять – це не пусте, слово, а вічна пам'ять – це значить, що вони живі завжди. Живі зараз, присутні з нами зараз, і їхня присутність оживляє і нас. Їхня присутність робить нас чистішими. Їхнє жертовне служіння і їхнє життя, і їхня смерть, зрештою, заставляють нас подивитись на себе, заставляють нас подивитись навколо, заставляють нас, зрештою, звести очі до неба. І побачити ту височинь, яку ми сьогодні бачимо у цьому покровському осінньому небі. І на цій височинню побачити ту височинь, до якої кожна душа стремить, височинь горнього Єрусалиму, тих осель Царства Божого, цієї радості, яка може бути дарована кожному з нас. Але Бог чекає, щоб ми дали відповідь на той дар, дали відповідь і склали свою жертву, так як склали вони, Валерій, його побратими і всі, кого ми нині поминаємо у цей день покрови Божої Матері. Хай же Божа Мати покриває нас всіх своїм святим опором сьогодні. І повторюємо ще раз і ще раз. Радуйся, радуйся наша, покрий нас святим твоїм опором. Амінь. Якщо вже так вийшло, що дозволено його поховати, хоча це не порядок, зет має бути похований в лагері, не вдома. Але якщо вже так вийшло, що матері вдалося вибити сина і його тіло і привезли, то треба зробити похорон непомітно. Хочуть церковний похорон. Ладно, зробимо. Це означало. Хочуть в церкві поклали. Хорошо. Чому в церкві поклали? Справа в тому, що Валерій після повернення з лагеря першого між двома арештами ходив до церкви. Я вам повинен сказати, що небагато ходили тоді до церкви. І в тому числі зв'язані. Дуже небагато. Я би сказав, може, 1%, ну, може, 2% було релігійних. І це була його церква, церква поклали. І не випадково саме там хотіли його відспівувати. І когебісти подбали. Вони знайшли священника. Вони дали йому інструкції, щоб він прийшов 10 годин, поки ще нема людей, і щоб він відспівав. І все. Але вони чогось не дорахували. Вони думали, що все так буде, як вони спланували. І в 10 годин той священник вже не прийшов, як солдат, на службу. Звичайно, він відспівав. Але ми домовилися з шофером, який має відпочити, що він приїде о 2 годині. Коли він відспівав, а вона залишається по цілій церкві, а Христовне свято, і повне народу в церкві, Христовне свято на покрові. Люди починають приходити, а вона залишається по цілій церкві. І люди починають гадати, що це таке. Чому труна посеред церкви в праздник? І була дуже велика розгубленість. Якісь чиновники бігають, щось питаються, де шофер? Шофера нема. Вони, між іншим, не здатні організувати, вони зруйнувати все можуть, організувати нічого. Вони не здатні були організувати нову якусь машину свою, щоб зараз поїхати на свято. І вони змушені були чекати до 2 годин. В тому було чудо, що з 10 до 2 годин повно народу в церкві, люди починають розв'язувати загадку, що ж це за труна. Причому то люди, які ходили в ту церкву і подивились на портрет, почекайте, та то ж той, що тут стояв, то ж той самий, та він же ж тут стояв перед тим розп'яттям, це ж той. А де ж він? А чому в цинковій труні? Це ми пішли легенди. Що це за мученик? Ну, видно. Видно, мученик, раз його привезли в цинковій труні. Значить, десь його забили і привезли в цинковій труні. Люди почали вгадувати. І в 2 годині приїхав шофер, і вони накинулися на нього, щось який такий. Він показав путівку, о, дивіться, мені ж замовили на 2 години. Винних нема. Винних нема. Ну і тоді ми приїхали на Гатне, був холодний, пронизливий вітер, він задував свічки. І якісь люди йшли напроти, звідти з того краю, з все було організовано кокбістами, і вони якихось людей набрали зі школи так, на прикриття, щоб не було ніякого цивільного походу. І священникові заборонили співати, відспівувати на могилі. Але він сюди приїхав? Ні, священник не приїхав. Священник навіть в думках не міг допустити, я з ним говорив. Він навіть в думках не міг допустити, що порушити інструкцію. Це був останній його день, коли він порушив інструкцію. Отже, тут єдине, що ми встигли, це показати Отче наш і маленький вірш Лесі Українки. Завжди терновий вінець буде кращий, ніж царська корона. І завжди вхід на Голготу величніший, ніж вхід тріумфальний. Так, покон віку було, і так воно буде до віку, поки житимуть люди, і поки ростимуть терни. І, ну так, вони там зрозуміли, що то вже мітинг починається. І вже почали насувати на нас. Але мітинг на цьому закінчився. І вітер свічки погасив. Ми засипали труну. І вони раді, що не було зіткнення. Розійшлися. Ото, власне, було чудо на Покрову. Чудо такого, я би сказав, на той час величного поховання. Той час, коли дозволено було тільки закопати і засипати. Дякую. Вони цю церкву добре знають, тому що ми в тому районі живемо, на Мостицьку вони ходять по церкві. Ага. З батьками ходять, то знають вони ці місця всі. Де Валера працювала, де жив. Тому що все знають вони це. Так що це їхні райони. Ми навіть там влаштували чергування біля труни. Бо труна стоїть, вона мусить щось означати. І ми стали по четверо ставати навколо цієї труни. І це було так, наче якесь торжество. Тобто камерне утримання від 80-го року, від березня, до 87-го року, до грудня. Тут перебуло всього 56 в'язнів. Але які це в'язні? Це були тут Левко Лук'яненко, Михайло Горень тут був, Юрій Литвин, Валерій Марченко, Олекса Тихий, Іван Сокульський тут був, Григорій Приходько, Олесь Бердник, Ребрик Богдан тут був. От кажуть, табір смерті. І це не безпідставно. Загалом тут загинуло 8 чоловік. Ось тут, оце крайнє вікно, бачите, ось тут. Це карцер номер 3. У цьому карцері загинув Василь Стус. Отут ось. Ну тут також був доведений до смертельного стану Олекса Тихий. Його звідси забрали. Навесні 84-го року завезли в Перм, він там помер. Тут до такого стану був доведений і Юрій Литвин. Помер він через 2 тижні, коли був вивезений звідси, в 84-му році. Тут Валерій пробув усього 2 місяці. Десь так у червні, так? Чи може навіть і в липні? Його десь там возили ще в Перм деякий час, возили там і там тримали в лікарні, а потім завезли. Я пам'ятаю, як його привезли, була така дощова якась погода, він був у бушлаті. Звичайно, близько підійти не можна було, я бачив, коли його виводили на прогулянку. От. І ще один єдиний раз було так, що дві камери вивели, значить, дивитись кіно. Кіно показували раз на місяць, така велика камера. Виводять з одної камери, сідайте під цю стіну, з іншої під цю стіну. То ото можна було ото подати руку, хіба що. Я, коли подав Валерії руку, відчув, яка вона холодна, яка вона худюща, і вона тремтить, та рука. Я пам'ятаю, що тоді, коли був такий цей Віктор Аспєткус, литовець. Він, коли ми повернулися з того кінофільму, то він сказав так: «Это уже не живець». Так про Валерія сказав. А почули ми про його, що його вже немає, дуже пізно. Нам же ж не казали, його забрали туди, в той Ленінград, і він там помер. От, то такий був КГБіст Чинцов. Ото він сказав, десь дуже вже, може, десь аж в листопаді чи що, що Валерія Мальченка вже немає в живих. Ми не знали дати тої загибелі, але, на превеликий жаль, там така вже повелася традиція, що якщо що хтось помирав, то ми його вшановували, старалися на 40-й день вшанувати, не приймали їжі і мовчали. До речі, три дні мовчали. Ми так вирахували, це могло б бути приблизно 10 грудня, так приблизно, 10 грудня так його от поминали. Ну, після того ще Василь Стус загинув, то вже окрема історія була 85-го року, 4-го, 5 вересня. А що до цього музею хочу сказати, так? Так от, оце приміщення було покинуто, отже, у грудні 87-го року, нас звідти вивезли в інше місце. Причому, чому саме 8 грудня? А тому, що в цей день Горбачов мав переговори із Рейганом, тодішнім президентом Сполучених Штатів, у Рейк'явіку. І йому треба було сказати, що а їх вже там нема. Справді немає, нас перевезли в інше місце. Що Рейган дізнався, що це вже вони в іншому місці завтра, то це нічого. Так от, в 89-му, мене випустили в 88-му році, в 89-му ми заходилися, щоб перевезти Василя Стуса, Юрія Литвина і Олексу Тихова на Батьківщину. Перший раз ми поїхали туди під кінець літа. І от саме 31 серпня 89-го року ми були тут. Камери відчинені, ворота відчинені, і ми ходили там по тих камерах. І, зокрема, тут у 8-й камері я знайшов ключі від наших камер. Три ключі зв'язкою та зв'язані. Ну, там клаптики одягу нашого, бірку одну знайшов, оцю таку нашивку. Там ще деякі деталі, все це я поперевезу додому. Але нам тоді не дозволили їх перевезти. Ми їх перевезли наступного разу, вже пізньої осені. А в 93-му році, от говорили про те, що всюди є порядні люди, вони є і в Росії. Так у 93-му році Пермський меморіал, це в основному викладачі Пермського університету і журналісти, взяли під опіку от руїни оцього табору і стали створювати там музей. Це музей історії тоталітаризму в СССР. Бо це був фактично останній політичний табір, який зберігся. І вони вчасно його, за нього взялися. Між іншим, коли ми то були сюди приїхали, то це все зазняли. Є кінофільм про Василя Стуса, про світлої дороги свічка чорна. Все це зазнято. А після нашого від'їзду, через два тижні, оці всі запретки були понищені бульдозером. Все це поруйнували. Залишив тільки оцей барак і оця вахта. А це все було знищене. Так от це довелося все відновлювати. І про роль Кукушкіна я хочу сказати позитивно, бо Кукушкін знав, як там це все влаштовано, він був, так би мовити, консультантом, як воно там було. От. І ці наші зйомки теж дуже теж придалися, як це відновлювати. Це справді музей міжнародного рівня, там брали участь і німці, але все-таки найбільше зробили ці пермські люди. Ну, гроші немає. Є гроші, то так, гроші так, але там також і місцева адміністрація теж дає гроші, обласна. От. Так от, на превеликий жаль, ось уночі 22 вересня оце приміщення згоріло. Згоріло? Чому воно? Пояснюю так, що, мовляв, там був ремонт якраз, і несправна була електропроводка, і воно зайнялося і згоріло. Ну, але ж це приміщення 12 метрів шириною, 120 метрів довжиною. Як воно так швидко може згоріти? Ну, але пояснюють так, але на щастя, яке тут щастя, не знаю, але якраз там був отже ремонт, всі експонати були винесені в інше приміщення і згоріло тільки от приміщення. Я зв'язувався із директором, із Шмировим, хто із каліфом, членом правління, та каже, що буде це все відновлюватися. Обласна адміністрація співчуває і сподівається, що наступного літа це буде відновлено і музей цей далі працюватиме. Ну, там поруч, за 300 метрів, там є ще кілька приміщень. Це був особливо суворий режим, тут було камерне утримання, а за метрів 300 там був суворий режим, там табірне утримання, там декілька бараків є, то там і пан Євген бував у тому на суворому режимі, то там те все ціле, слава Богу. Та справді, я кажу, що ці Пермський меморіал – це люди, ну, очевидно, це справді патріоти Росії, котрі розуміють цінність цього об'єкта, взяли його під свою опіку, і оцю ганьбу своєї батьківщини вони показують цілому світові. Бо тільки так Росія може очиститись від цієї скверни. Сказати всю правду. Вони цю правду казали, і це багато кому не подобалось. Скажімо, я одного року там був разом з Михайлом Гориним, то за один день пройшло 11 екскурсій, 11 автобусів було. Ну, оце, кажу, школа антикомунізму. Хто там побачить це все, то комунізм уже не захоче. Ще я тут зустрічався один раз, кажу, в цьому кіно. Коли зводили їх в кіно, то було темно, напівсутінка. І це ж ви розказували, Антон Васильович, чи ні? Ну, я був в іншій камері тоді, я з іншими людьми ну, ходив. Ну, хтось мені розказував, що Стус підійшов до Марченка і сказав, Боже мій, що вони з тебе зробили? Ну, звичайно, тут зразу наглядачі розігнали і включили кіно. Ви на 16-му тоді бачили? Ніну Марченко. Я кажу, я знаю сестру. Ні, не сестру, Ніну Марченко. От запам'ятайте, Ніну Марченко. Він на подвір'ї, а він з вікна, так? Так, він з вікна. Потім його такі стягнули. От, але він такий був мушкетер, що він не рахувався з ними. І поки він не скаже того, що він хоче, то він не злякається. А тут оце, він сидів з Михайлом Гориним і з Кандибою Іваном. Вже Кандиби нема, він вже помер рік тому. А Михайло Горинь розповідає таке, що коли Валерія сюди привели, то видно було, в якому він стані, от, і його нирки майже не працювали. Так от він, коли приносили цю окріп в чайнику, то він тим окропом намочував простирадло і простирадлом обмотувався мокрим. Таким, очевидно, йому так було легше, це простирадло витягувало шлаки через тіло. Коли вони природнім чином не виходять, нирки майже не працюють, то це він так оце обмотував цим простирадлом і так висихав. І воно було аж біле, та, ну, таке щось біле таке виходило. От. Але при тому всьому, як Михайло, є коротесенький є нараз про Валерія Михайла Гориня. Десь колись треба буде вам, очевидно, принести, він мене є набраний. От. Як він тримався? Ніяких тих стогонів ніколи не було. І то тільки повторював, молитися треба, молитися треба. Справді, я ось мені вже казала ваша вчителька, щоб до вас прийти. Оцей текст, я запам'ятаю, треба би принести. Він так ніде, колись він десь був опублікований, але в мене є набір цього тексту, я вам принесу його. Ми дуже вас просимо всіх, хто має щось узнати про Валерія Марченка. Ми відкрили кімнатку невеличку, нам багато обіцяли допомогти Даніна Михайлівна. Багато людей і матеріально, і по-різному, але так ніхто і не дійшов до нас. Тому ми що могли, от як, ну, ви розумієте, що ми вчителі? Як ми вчителі? По 6 років по 7 відпрацюємо, що зможемо, ти ми в тій кімнатці зробили свою силу. Але, звичайно, треба хотіти, треба знавців музейної справи, щоб вони допомогли, щоб були експонатів більше, щоб ця кімната перетворилася справді в музей. Нам би так хотілося. Ми живемо цим, звідки наші всі знають. Ми почали водити екскурсії малесеньких, самих менших, перший, другий, третій клас і розповідати. Вони вже теж знають. Так що робимо те, що можемо. І, я думаю, наш сьогоднішній приїзд – це теж підтвердження того, що нас То я вважаю, що членом ради цього музею. Я там був вже разів 4 чи 5 мене туди кликали, і в мене є багато знімків, звичайно. Треба буде зробити їх. Тепер тим більше вони цінними стають, що це ж тепер шпала. Вже оригіналу цього вже немає, то тим більш цінні ці знімки тепер стоять. З вашого дозволу дітей повезу, бо вони вже мають позаміс. Давайте, так уважно слухали. Thank you.